gücünle yağ. Gözleyenler var seni de beni de. Yağ her tarafa penceresine. Ben görmesem de evesine sen bak. Yağ yağışım yağ. Var gücünle yağ. Gözleyenler var seni de beni de. Yağ her tarafa penceresine. Ben görmesem de evesine sen bak. Her köşeye ara ara vur, dokunur üzüme. Onun öpüşünü hatırlattın bana. Sen bu anda damlaların dolu düşür her köşeye. Ara ara vur, dokunur üzüme. Onun öpüşünü hatırlattın bana. Sen bu anda. Ne edir o mensiz. Belki dayanır penceresinde. Bir rey cızır donmuş şişelerde. Damlaların dalı düşür her köşeye. Ara ara vur dokunur üzüme. Onun öpüşünü hatırlattın bana. Sen bu anda damlaların dolu düşür her köşeye. Ara ara vur dokunur üzüme. Onun öpüşünü hatırlattın bana. Sen bu anda. Hatırlattın bana sen bu anda. Damlaların dolu düşür her köşeye. Ara ara vur dokunur üzüme. Onun öpüşünü hatırlattın bana sen bu anda.